سورة الحجرات، درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا يسخر قوم من قوم توكدن كي سريد نورو سرو سرا عسى زرد أن يكون خيرا منهم تشبادي ورد دينا ولا نساء من نساء أو نخزي دخزو سرا عسى أن يكن خيرا منهن زردي تشيبدا خزي غراد دينا ولا تلمزوا أنفسكم أو غيب ملقوي بخبلو ملقروكي داغ ملقوي بيوب الماندي يعني بخبلو ملقرو باندي ولا تنابزوا بالألقاب أو بدنمنا ماخلي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بدنم د فسق فست ایماننا ومن لم يتوب عجاچی توبو نباس لا سوک چراو نگر زید د دینا فولائک هم الظالمون دا کسان دی دی ظالمان. دو آدابنا سلور آداب ذکر شو. یو دا چه دا اللہ او دا پیغمبر دا حکم نوڑان دی که گئی ما. دویم دا چې د پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज مو چتوي. او دریم دا کبه ادوار راشي نو چان بین تحقیق کوي د عمل کولو نه مخکې په خبره باندې. او سلورم که د مؤمنانو نه دوه ډلې د یو بل سره جنګېدې نو د هغې صلح وکوي. نو دا سلور آداب د پاره د تنظیم ذکر شو. اوس پنځم ادب په دې آیات کې بیانیږي. او پنځم ادب دا دی چې تاسو ټوکې د یو بل سره مه کوئ. کله چې قوم په مقابله د نساء کې راشي وروستو نساء ویلي دي که نه او مخکې قوم وي. نو چې کله قوم راشي په مقابله د نساء کې نو مراد دې نه څه شي سړي شي. نو د دې وجې نه ترجمه منگا وکړه یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا یسخر قوم من قوم ٹوکی دن کئی سڑی د نورو او سڑو سرا اسا زر دے ان یکونو خیرم منهم چی شیو دی غرد دینا ولا نساء من نساء او نخزی د نورو خزو سرا اسا زر دے ان یکون خیرم منهن چی شیدا خزی غرد دینا. عام طور خلکو کې عادت دی چې دیو بل سره خلاف راشي نو د خلاف راتلو د ورجینا دیو بل سره بیا ملنډې مسخرې او ټوکې شروع کی. لیکن تاسو ته پته چې د دې حقیقت نه څوک خبر دی؟ د دې حقیقت نه الله خبر دی. جب تاسو چا پورو ټوکې کوئ یا تا نه غورئ د الله تبارک وتعالی په نیز باندې نو سوچ کوه ته د چا غلام یې په دې ځمکه کې. او د هغه د غلامۍ نه بغاوت مه کوه چې هغه درته کوم تعلیمات رالیږي او ته د هغه د تعلیماتو نه د خپل تصرف او اختیار چلول غواړي. موږ په یو دایره کې بند خلک یو. هغه دایره چې کوم دی د الله تبارک وتعالی حدود دي چې موږ نه چاپېره کړي. غلطي رانه وشي انسانان یو ټیک پره نه کیږي ګناهګار یو خو راګرځو به الله تبارک وتعالی ته. نو په یو بل باندې چې کوم دی نو ټوکې یو بل سره مه کوئ. ډېر خلک دی چې په شکل کې د خلکو سره ټوکې کوي دارنګ ډیر خلک ته په چیتوالی په دنګوالی کې دیوبل سره ټوګي کوي، ډیر خلک ته په ډنوالی په کونوالی کې دیوبل سره ټوګي کوي، داړون کړي کون کړي داد چا دی، داد الله بندگان دی، کدا ګړټ دی داد سوک دی، داد الله بنده دی، ټوکی مکوې دیوبل سره. دارنګ عجز دی او بل طرف ته مالدار دی، ها ها ها ټوکی شروع کی د اجزانانو مسکینانو سره اغي خو داغی جواب کولی نشی، جواب کولو والشته انشاءاللہ. نو دا دی وجنا تعلیمات راولے گل چستاسو دا مسلم دا اسلام معاشرہ چکم دے اغدی پا بینائی پا سمان دے پا اصول دا قرآن و دا سنت ماندے، نا ار سڑی با محفوظی او خلق پا خوشحالی دا خوشحالی جون با دنیا جوڑ شی او ار سرا اخیرت تتلل با سبب دا سو گرزی دا الله تبارک وتعالى دا عظیم نعمتونو مستحق به وګرځي. هاو ورسره پرمای نور آداب، ولا تلمزو انفسکم او غیب ملګوي په خپل ملګرو باندې، ولا تنابزو بالالقاب او بد نمونه ما خلی یو بل تا. یو سړی دی شراب اسکل توبه او باسله تو او شرابی، یو سړی دی زنایو معلومو آغا توبه و باسل الله تبارک و تعالی تر او گرده تو اداد زنا پیدا داد زنا غا زنا کون کی سڑه او یاج چی سوک پیدا یا غطا اتد زنا پیدای یاد چانه گناهون شوی تو تا گناهون یادای. نو دا دی وجینا بد نمونه یو بل تماخ لی داغا رنگی چا ایمان راوڑه دی مخی اغا یهودی و نصرانی و تو تا او نصرانی او یهودی، نو اسلام چل خی چې تاسو د آداب نه کار پاری او سیس کې اخلي، او کله چې آداب په معاشره کې هغه معاشره سبب د چینو د سکون ګرځي. نو بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بد نوم د فسق پس د ایمان نه، چې وای ځان ته مؤمن او نوم در باندې د فسق کې خودی شي. نو ولې هغه کارونه کوي دا هغه کارونو نه ځان بد وساته، دغه رنګ یې خلکو ته هغه بد نمونه مه اخله. اوس الله تبارک وتعالی وایي چې دا خو د الله تبارک وتعالی د طرف نه ستاسو د مؤمنانو د مسلمانانو د تنظیم دپاره احکام دي او قیدې دي چې الله تبارک وتعالی تاسو ته بیانوي. نو که چا کې دا غلطۍ وي په کارو چې غیر راګرځېدلې وي الله تبارک وتعالی ته، نو که څوک نه راګرځي نو واورئ. ومن لم يتوب عاسوك شنرا گرزی توبه نو باسی الله تبارک و تعالی تا دینا اولائک هم الظالمون. چاو تا ظالم ہوئی منگا خو غصه سڑو کنا ویڑا میں پی یخ کمڑا یخ کا کنا تا تا پتا چا تا سا اللہ ظالم ہوئی لی دی، نو چا اللہ تا ظالم ہوئی نو بیا بسی آغا تا لجواب دا آغا مسکین دا طرف نتا تا ملاو شا ملاو شو، خو منگا پا قرآن زند پوه گو گالان که جواب ملاو شوی دی چه تا یو چه خلکو تا یو گوته نیوی تا تا چه کم دینو طولی گوته چه کم دینو ری تا تا رازی. نو خپل غیبون سموا او بل تا دی اصلاح دا پاره چه پا دین که غیب پا کیی دا غیبون تا بیان کوا، خود شرمولو دا پاره نا دا اصلاح پا نیت من. نو د دې وجینا دغه کسان دي دي ظالمان چې څوک د دین راګر زینه داسې غلط اخلاق او خویونه. یا ایو الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مؤمنانو ځان ساتي د څه شي نه، من الظن د ګمان نه، ان بعد الظن یقینا بعضی ګمان چې کوم دی ګناه دی او اسم ګناه دی. ولا تجسسوا جاسوسی مکوئ دی او بل، ولا يغتب بعضكم بعضا او غيبت مكوي او غيبت تنكي باز استاسونا دبازو. ايحب احدكم اي اخوخي استاسونا ان ياكل اللحم اخيه ميتا، چي اخري وخد رور خبل ميتا مر بكرهتموه نبت گني تاسو دي لرا چي تاسو دا اخري. واتقوا الله يري قيد الله تعالى ان الله تواب الرحيم يكنا الله توبا قبل انكي رحم كونكي. پینزا داب ذکر شو، شپغم ادب ذکر کیږي چې ګمان چې کوم دین مکوي، نو ګمان د چا په اختیار کې چې سړی کوي او زما ستا په اختیار کې نه دی، نو څه معنی به کو دلته؟ قرآن وایي ګومان مه کوئ، نو ګومان خو زما ستا په اختیار کې نه دی، خو قدرتي داسې زړه ته راغورځېږي او ته پی چې کم دی. نو اوس د دې زړه ته د راغورځېدو نه پس یو بل کار دی چې ستا په اختیار کې دی، نو راغورځېد ګومان خو عمل پې ونه کوي. نو قرآن دلته ترجمه مونږ دا کوو، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اجتنبوا کثیرا من الظن، ځان وساتئ د ډیر عمل کولو نه په ګنا باندې، په ګمان باندې، په ګنا مې وایي که نه، په ګمان باندې. نو داسې چې د ژبې دغه وشي نو نشاندهي کوئ بعضې وخت کې انسان نه ژبه. خو بهر حال الحمدلله درس ټول خلک پوهېږي چې یاره دا خبره صرف د ژبې خطایي. نو بهر حال فرمایي چې تاسو ځان وساتئ د ډیر عمل کولو نه په ګمان باندې. نو ګمان د چا په اختیار کې نه، خو عمل ستا په اختیار کې دی. نو چې ګمان درته راغلی دی نو څو پورې چې تحقیق نه شوي تر هغه پورې عمل ونه کړي چرته د ګمان باندې. ګمانونه مه ځغلوه، اټکل پسې مه ځه. اټکل چې کوم دی دا اسلام موږ ته د دې نه پرهیز خولی دی چې تاسو د دې نه ځان ساتئ. اټکل پسې به نه ځئ، حقیقت پسې به ځئ. ګمان تر هغه پورې چې څو پورې حقیقت نه معلوم شوي صرف د زړه په ګمان باندې، یا چې کوم دی ستا یو ګمان غلط راتلل تر څو پورې چې حقیقت ته نه معلوم شوي، نو هسې نه چې په ګمان باندې عملو کې چرته. ان بعد الظن یقینا بعضې ګمان چې کوم دی وته څه وې اثمن ګناه دی. نو ټیک دی، انسان بعضې وخت کې به ګمان صحیح وخیږي، خو هغه ګمان که چېرې غلط وخت نو ګناه نه. نو د دې وجې نه دا ګمان باندې عمل مه کوئ، ولا تجسسو او جاسوسی مه کوئ د یو بل. تجسس یاره دی دغه ځای جدا شو چې څه ووایي، او ستا زړه کې کرل اورئ بل چې دی څه ووایي دی زه معلوموم. دا رنګ جاسوسي چا څو خبرې کوي او ته ورته دیوال په شا باندې غوږ کوي چې دی د چا خبرې کوي، هغه خبرې ور واخلي او بل ته یې چې کوم دی بیانوي او بل بل ته بیانوي. په دې طریقه بګاړ پیدا کیږي. کدی واورې دی هم وایا، کدی واورې دی هم وایا، او دا یو خلکو کې عادت دی چې انسان چې کوم دی نو همیشه دپاره شیطان چې کوم دی نو انسان د دوکه کولو کوشش کوي. نو د شیطان د داسې دوکې په وخت کې ځان ته قرآني تعلیمات چې انسان انشاءالله را مخې ته کوي، او بیا ته طالب د قرآن یې ویونکي د قرآن یې انشاءالله چې د قرآن په دې آیاتونو سره په عمل کولو باندې به د داسې خبرونه انشاءالله الله تبارک وتعالی حفاظت نصیب کوي. نو د دې وجې نه تجسس مه کوئ، جاسوسي مه کوئ. ولا یغتب بعدکم بعدا، او غیبت ته نه کوئ بعضې ستاسو نه د بعضو. یو غیبت دی چې انسان کې څه دنیایي نقصان وي او ته هغه د غیر موجودګۍ کې خلکو ته بیانې، دې ته څه وایي؟ دې ته غیبت وایي. دویم څه شی دی؟ بهتان دی. آ په دې کې نشته او ته پی وایې. بعضې خلک ډېر زیات ځان ته سپین زړی وایي که نه. یو خبره دی غیبت باره کې درته کوم، ځان ته ډېر سپین زړی وایي مړه پردی خبره دی، ولې دا ما پکې لیدلی نه دا پکې شته که نه. نو ځکه مې ووایي چې پکې شته که نه، وایه ښه دغه غیبت دا ناکاره خبره چې په هغه کې شته او تا دلته وکړه څو کسان دی ته خبر کړه. نو که ستا متعلق چې په تا کې شته او زه هلته لسو کسانو ته وایم ته به څه وایې؟ وایي زه خو به بد ګڼم. نو ولې بد نه ګڼي؟ ښه دې ته غیبت ویلی شي. ښه غیبت چری چې دا یو پکې شته نو دې ځان ته ډېر سپین زړی وایي وایي زه خو هغه خبره کوم چې په هغه کې شته. غیبت کې رالی دې ته غیبت ویلی شي چې پکې شته او ته وایي دې ته غیبت وایي. او که چری نه وو پکې او ته وایي نو بیا دویم نمبر خبره بهتان دی. او درېیمه خبره څه شی دی؟ جرح. جرح اسلام جایز کړی دی چې یو سړی کې دینی نقصان وي او شرک او کفر خوری او ته دغه بیمانی په منبر خلکو ته بیان کا. ولې؟ ولې؟ چې خلک دغه نقصان نه بچ شي، چې خلک دغه نقصان نه بچ شي. نو جرح د پاره کتابونه لیکلي شوي دي. یحیی ابن معین د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی، هغه چې کوم نه ایجاد د جرح او تعدیل چې کوم نه نو هغه ایجاد کړی، هغه ایجاد د دې کړی دی. د دې وجې نه کتابونه ذکر کوي چې پلانی راوی چې کوم دی دا کذاب دی، د دا حدیث په نه منل کیږي، دا دروغجن دی، پلان کې راوی چې کم دی دا دجال دی، د دا روایت په نه منی. جرح او تعدیل کتابونه سور لیکلي شوي دي چې کوم روایتونه د نبی علیه السلام ته منسوبو پاغې کې دجالی نومو، پاغې کې کذابی نومو، پاغې کې چې کم دی ضعیف نومو، پاغې کې چې کم دی رافضیا نومو، پاغې کې شیعگان نومو، پلان کې شیعه دی، پلان کې رافیدی دی، پلان کې دجال دی، پلان کې چې کم دی نو ضعیف دی، پلان کې چې کم دی نو سوء الحفظ دی، حافظه چې کم دی صحیح نه ده. دا ټول ذکر کړي دا نمونه. جرح چې کم دی نو دا جایز ده، او کچری په یو انسان کې په غیر موجودی کې د دنیا متعلق څه خبرې کوي نو دا د غیبت او دا ناجایز دی. د دې وجه نه ابی داود کې په باب د رجم کې د معز رضی الله تعالی عنه متعلق چې هغه نبی علیه السلام ته ویلي ما پاک کړ، او چې کله وویشتی شو په ځان یې پخپله ګواهي کړې وه، او چې کله وویشتی شو نو صحابه رضوان الله اجمعین په لاره باندې تېرې تلل، او نبی علیه السلام هم دا خبرې د هغې نه واورېدې. روجم رجم الکلی، داسې وویشتی شو لکه سپی چې ویشتی کېږي. نبی علیه السلام واورېدې، حتی دا چې وایي نبی علیہ السلام حتی مر بجیفۃ حمار شائل بالرجلہ، وی نبی علیہ السلام پلار روان دی او دغه صحابه هم پلار روان دی، او چې وی قتل یو مر خر پروت دی، او چې دا شی دوه درې ورځې وشوي نو پړسی، نو خپې چې کم دی نو داسې په بره کړی وی شائل رجلہ، هغه خپې چې کم دی په بره باندې چتې کړی وی مردار خرو. نو نبی علیہ السلام دی ته وی این فلان و فلان کم ځای دی هغه پلانې او پلانې، ناغی وی یا رسول الله منګ موجود یو. ناغی ته نبی علیہ السلام او پرما انزلا فقلا من جیفت هذا الحمار کوش شی دواړه، او ته دی مړ خر د غوخونه چې کم دی نو تاسو دواړه غوخې وخورئ. ناغی وته یا رسول الله د مړ غوخې د مړ خر غوخې هم لاسو خوري. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل فما نلتما من عرض اخیکما آنفا، اوس تاسو د خپل رور چې کم دی په عزت باندې حمله نه کوله. نو ورته یو اشد من اکل منه، دا ډیر سخت دی دې نه چې تاسو دا تاسو چې کومې خبرې کړې د دې نه سخت دی چې تاسو د دې خر نه خوراک وکړئ. ولې؟ ها چې په دې کې څه دنیایي فایده نه وه، بلکې د یو انسان عزت اغستلو او هغه داسې توبه وباسلې وه چې نبی علیه السلام هم په حدیث کې راځي چې زه وینم چې د جنت په نهرونو کې لاړم. نو د دې وجې نه غیبت دومره ناکاره څیز دی چې په دې سره چې کم دی نو څومره نقصان کیږي، او د غیبت نقصانات هغه وګوره چې زړه چې کم دی د سړي زنګالو شي، زنګ په زړه باندې د سړي ولګي، او دا ولی چې دا غټ ګناه دی. سماجی نقصاناتو ته وګوره، زړونو کې پتنې د خلکو د یو بل سره چې کم دی نو هغه پیدا شي، بغض پیدا شي، نفرت پیدا شي، او په ادبار د قبلېدو د عمل سره وګوره د غیبتي چې د بل غیبت کوي نو هغه نیکۍ بستا چې کم دی نو هغه ته بیا سبا تللې کیږي. نو ادبار د عبادت د قبلېدو چې کم دی نه دی غیبت کول، دې لا ادبار نشته. دارنګې قیامت کې چې کم دی سزا چې کم دی الله تبارک وتعالی چې کم ورکوي، او معاشرتی بگاړ چې دې سره کم پیدا کیږي چې په هغه معاشره کې چې کم دی نو پتنا او فساد د خلکو په منځ کې، او د امن او د سکون ژوند چې کم دی د خلکو ختمیږي. نو د دې غیبت نه بچ کېدو لپاره څه پرهیز دی؟ یو دا چې تقوا د الله نه یاره. یاره زه د سلیمان خبره کوم، سلیمان کې دا خبره شته خو موجود نه دی، زه به د سلیمان غیبت ولې کوم؟ او سوری دوه منټه ته شیطان خوشحاله کوي، الله نه خفه کوي. او که هغه انسان در باندې پوه شو نو هغه به درته څه وایي، او که در باندې د پاسه د دې خبرو راغی نو بیا به سي یا سوړه سړی شرمندی. نو د دې وجې نه بچ کېدل تقوا، او دویم دا توبه او استغفار چې کوم نه شوې دي توبه او باسه الله تبارک وتعالی ته راوګرځا. او څلور دریم دا چې خاموشي اختیارول پکار دي، هر خبرو کې سره ځان شامل دی. د دې وجې نه نبی علیه السلام په حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خيرا او لا يصمت لا يصمت لا يصمت یا چې کوم دی غوړه خبره کو ک په ایمان په اخرت او په الله باندې او په اخرت باندې راړې نو یا غوړه خبره کوا یا غلشه سله خبره کوي خاموشي چې کوم دی نه دا اوم د غیبت لپاره سبب چې کوم دی اغا د پرهیز ګرځي او دا رنګ خپل زړه صفا ساتل چې زبه ولې د خپل رور د انډیوال دا رنګ د خپل دا رنګ د گاونډي دا رنګ د یو بل کس زبه غیبت نکوم نو دی وجه نه غیبت نه ځان بچ کول پکار دی وی غیبت مکوي باز استاسو نه د بازو دادا سیده لکه چې د مړ رور غوخ خوړلی نو پرمای آی حب احدکم آیا خوخی او کس تاسو نه ای یاکل لحم اخیه چې اخری غوخه د خپل رور میتن مړه د مړ پکره ته مو هنو بد بغنی تاسو دی لرا څوک خوري د ژوندین نه شي خوړلی نه بیا مړ شي نه هغه وسنګ اخری دومره پوری چې کم نه نو زور نه پیرالا نو دا زور نه د دې لپاره د معاذ رضی الله تعالی عنه د دې حدیث متعلق زور نه را لزکه چې پاغي کې څه خیر ونه نو دې وجه نه زور نه را ل نن چې څوک صحابه رضوان الله اجمعین پس خبري کوي لالي کې په کتابونو کې او غي معنی چې کم دی نو غیب لګي او پاغي معنی ها غي معنی اعتراضونه کوي نو سبې حال لا خلکو نو بد غني دی لراو اتق الله يريږي د الله تعالی نه ان الله تواب الرحيم یقینا الله تبارک وتعالى توبه قبل ان کې رحم کون کې يا ايو الذين امنوا اي مؤمنانو لا يسخر قوم من قوم توکي دي نه کوي سړي د نور سړو سره عسى يكون خيرا منهم زر دي چې شي بد دي غره د دين ولا نساء من نساء او نخزي د نور خزو سره نخزي من النساء د خزو سره عسى ان يكن خيرا منهن زردي چې شي بد خزي غره د دين ولا تلمزوا انفسكم او غيب ملګوي په خپل ملګرو باندې په یو بل ستاسو په خپل ملګرو باندې ولا تنابزوا بالالقاب وبدنمون ما خلي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بدنم د فسق فست ایمان نو من لم يتب اغسوك جرو نغرزي الله تعالى توبون باسي فأولئك هم الظالمون دغ كسان دي ظالمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا اي مؤمنان زان اساته كثيرا من الظن دير عمل قولنا پا گمان مان دي إن بعد الظن اسم يكنا بعض گمان گنا دي ولا تجسسوا او جاسوسي مكوي دي او بل ولا يغتب بعضكم بعدا او غيبت دي نكي بعض استاسونا دي بعضو ايحب احدكم اياخ وخي او كاستاسنا ان ياكل لحم اخيه چوخري غوخه ضرور ميتن مر فكرهتموه نبد غني تاسو ديلر واتقوا الله يري گيد الله تعالى ان الله تواب الرحيم يقينا الله تو قبلون كي رحم كون كده